bu ko defé nak bu do ci yoon malik mom señ nga xol kanamu jigen ji ndegam xol ga djublo ci banex tayit regalo ci fitna bo djublo banex ci xol ga nam ba fitna man na ci am nak kon nga bayyi baña xol jigen ji tam kon du ajeewu muy mur kanamam ak ay tengam bu do ci amone jeber amé nak mom jeber mo gor la ñewale awra xamne awra mo tambale ju mbax ba ci beti wo jeber moy jamm jigen واستقبال القبلة اك جبل قبلة بوك نتي سارتي جولي نغا جبل قبلة جبل قبلة موي بو نيكي مكه لا كو ور تي مانا جبل جيمي كعبه فاو نغا جبل جيمي كعبه فيكي نيكو مكه لا كو ور نك نغا فخيبو جبل فا غير كعبه فيتي رك مو نيك سخيم لا الا في الختال داري سي خيخ با حاله الالتهام سي وقتو تامفلو قريبا انا بو فيكي جولي نغا ني خيخ ييفري مام té amu ñu sagoss xaj mbolom ñaari xaj def salatul khawfi xaj be julli be di xex niñ ko daan noxé fekk lool mën ta am kon kenn ku nekk no mëna julle rek julle ko du sart nga jublu xibla fo jublu rek baxna man nga julli daw man nga julli dox man nga jublu xibla man nga bañ jublu xibla man nga julli xex sax bañ jam la ngay fay yépp du wañ dara wa fi nafilat ak nafila fi safar ci tukki ba al mubih ba aji daganal lil qasri ñel wañi lil rakib ñel aji war patay bu fekke da ngay tukki tukki bo xamne matna dox wañi am ni ko tolo la ci 72 km amna 89 km yu tegal tuti tolo la boy tukki tukki bu tol nonu te war daaba mo xam fas la mo xam geleem la mo xam mbam la kon dañu la may bu fekke da nga bëgg na fi la fa nga deggmal rek man nga julli jëm fofu ci bo waron aw fas ba geleem bam xey jëm ties ara dakar rek nga fofu mat ndox wañi bu baaxa baax kon bo bëggee jël yor yor fi daaba jëm yu soow rek mën nga jël jëm fofu wa man sallaku julli ila ghayril qiblati jëm julul qibla nas yeen mbir bi aju fatte falak ya'lam tayyibat hatta farax ba mu noppi min salati julleem nga ahadamu baamu abadan faaw mune am nañu wax ne bu fekkee yow xam nga ni qibla feela waye na boy julli da nga faté ba djublu wo fofa ben da nga faté won né djublu xibla kat ak sart la ci wërum julli gi ba da nga faté wu nek nga xamné fa la xibla fété ba djublu wo fa bu ñu am ñu kon da ngay baamu faawu faawu waye nak waya adik na fi zalika ci lolé khilafu abu wute am nañu né ndegam da nga ko faté rek mom julli ga baxna boko tayon rek lay yaq waye ndegam da nga ko faté mom julli ga dana bax waye nak li wax ni moy nga julli ba selmal dora set na djublo won xibla waye bu fekke ne ci bi julli ji ci nga yegene yow ko djublo wax xibla mom dañuy set bu fekke ne day gumba dañ koy may mom moñal ko dank djublo xibla te lam defam baxna lam defam du yakko bu fekke gumbo waye la nga moy tout lay tam yoñal ko dank rek ñu jéggal lako nga djublo xibla tewi bu dess na bu fekke gumbo wot nga moy xibla lu bare bare di nek ko ci bir julli gi koku mo faaw day aajo nga dag julli ga te tambali wat ko wa kazaliki ni in kaan dem nek na jahilam di aji dere aw hamid wala mo aji tay xam nga li waxal legi moy lako tay julli xibla ak fatte la fi nak mom umpul xibla motax wala moko tay bu nopi way julli xibla bu ko tayé bu nopi xamne fen xibla bu nopi julli wu fa mom wax ji gëna wër moy jullem day yaq ndax day forek bu def nak bu fekke umpule la mu dañ newon mom bu umpule xibla te amu ci yeen tektal gisul kenn koko meena wax ne ko fele xibla fete kon day tan rek fu ko neex julli jëm ko bu ko setan djublu fu ko neex nak mom gannaaw ba bu fekke fofu du xibla jaanam wacc na mom wax ni nga mom amu ton ay tektal gis ton kenn ko tektal mom ah ñu lako tan fu la neex jëm fu tan jëm rek bu julli jëm fofu rek mom baxna faslun fara'idu salati faratay julli 14 fuk la ñent faratay julli fuk la ñent da wañi fuk ñent ndax taxawayu armal bi ak taxaway jang fatiha nako wañi muy ben te batay mom wañi wali wut yene roy ci sa iman bu fekke ne amna ko bëgg bu ciité la ngeen julli tax mom bu fekke ni amo iliman ba yeen roy ci mom rek du bok ci farata yi al ula bu jekk ba takbiratul ihrami baru harmal li kulli musallim ñel jep aji julli neena kabar bi ngay jekk kabar nga xani mo lay taxa duggu ci julli gi mom farata la kuy julli ko neena farata la ci mom mo xam day kenn kuy julli mo xam day iliman mo xam day mamon wala zuha batam ba nak moy allahu akbar min khayri ishbahil ba'i tuddul regal baba para tuddul biji baba neena ku man di kabar kabar armal day wax allahu akbar te bañu biji baduna akbar apna def wala yujisu day khayru haludul mom in karantem nek na yufsinu di rafetal al harab bi jata la meñu arab neena bu fekke man nga wax allahu akbar ci la meñu arab kon mom rek ngay meuna wax bu doy waye bo ne won akbarullah sax ba allah a'zam ni bok maana yi du ko taxa bax amma man dal ka nga xamni la yufsiduha du rafetal la meñu arab nak fakhile waxes na ne yadkhul day tab ci julli ga binniyati ak yene rek dunal hajami yef ci luddul la meñu lak wa fakhile waxes na ne yadkhulu day tab ci julli ga bi luxati and ak aw langam muy aw waxina manam ko xam duno wax allahu akbar ci langue arab ay man ko wax ci wolof ci misal ba ci wenen langue ni ci sereer ndax da ngay bayyi bañ ko wax ci wenen langue nga mëno ko rek mu wacc la am na nga am dañuy xet nang ko mëna waxe rek nga waxe ko nona waaw kay lolu am na wote wax ci gëna wër nak moy soko mëni wax ci arab dal mu war la waye su fekke mënoko rek wacc na la doko wéccé lenen joj wax dal mo gëna woor ak taniyatu ñaarël bi andiyatu moy yéene bi an yaqsila ci mujjibul bi qalbihi ci xolam tad xola tabbi ga fi salat ci julli ga al muayyanati gadi goñu rañel waye ko ntay nek qasduho jublom ga mo xarina di aji lengok di aji lekkalok di lawzi takbiri yel batub kabar wa neena yéene te moy dogo ci julli julli sangam tax faaw da ngay ragnel julli goga bu ne julli gu tew nak boy yene gi tew rek mu dal doy kon yene julli julli goga te bele tsbar ngay ne tsbar bu takusan takusan bu ne gege kon ngay ragnel lola bu du ca ñak tay di yene ji seuf ci wax gi allah akbar nga xamne boy dawal yene ji xel mi dal di wax rek allah akbar lekkale gi wax na jublu wuñ nga bëkkoo lekkale ba tax ngay jax jaxi badara mom dal bo wax sax xamne yene na ci badal di wax allah akbar rek bu sus ci fasas lol doyna sukk ci lekkale gi wala yusubu ho duko war at taharru garal ga at taharrubu fi niyyati ci yenem je li hadadir rakahati ñeel li mu frakaya du aaji won nak bo yene julli nga yene walé nangami rakaya nga xamni mom la julli goga doon ne bu det sibar bo yene tisbar rek ci ragnel mu doy do aajo nga yene ñent rakay faratay tisbar ki di bure suba itam do aajo nga yene niu rakka muy ñaar dedes at talifatu ñettel bi qiraatul fatihati moy jang fatiha hal iman wa iman wal fazi ak ken di dalin ci dal mo jabat ngudi buñ tomb ay limu ci namu al munfaridi ken rek muy aju wet ene jang fatiha faratala ci ñaar bo de jul yow dong jang fatiha fala tala ci yow bo de jite batay jang fatiha fala tala ci yow su amé ko lay jite nak mom yow bu jangé rek jangal na la ni sit bu iliman jangé jangal na la lolou wo wer ci yoonu malik ar-rabihatu ñentel bi al-qiyam moy taxaway ba lil ihram ñel arma nga wali khira'atil fatihati ak ñel jang fatiha patay fofu dafa lekkale yaar yox ñu ko daan tekkale te daan waxna taxawayu tabaru armal ba ak taxaway jang fatiha muy ñaar da ko far bolé rek tudd ben taxaway dello ben ba ci armal ga dello ben ci jang fatiha ga waye non lu ci nek rek mom boy armal nga taxaw diga man nga taxaw baña tok boy jang fatiha itam non taxaway bu ñu ci ñaar ko farata la al khamis fi jiromel ba ar ruko moy ruko wa akmaluhu gan jamatam nak an yanhan yow moy mu seug tan yi yastawi ci wo xamne yamo zahruhu ganawum ga wa hunuhu ak dokam ga wayam sibate muy samp rukubatay ñaari beti wom ya waya dhaate muy tek ka fay yar jangam ya alayhi ma ci kaw ñaari beti wom ya den ruko batay farata la moy juromel bi li gëna mat ci rukko nak mom moy nga seug seug bo xamne sa gannaaw ak sa dokk day massé do ci doxal len do ci sigil len do ci téna len su ko défé say bëti wom say tank nga samp ko mu taxaw diju wër wër ko défé tam nga tek say téngu ci say bëti wom ndax mom bo xé seug ba say loxo jégé say bëti wom rek rukko dal na am wayu jafi dana soréle arrajul goor bir faqih yari chonchom ya han jambay wala siyar yatam ya wala yunakisu te du jatt rasaho bopam balli fi nek yakko nday nek zahruho kanawam ga mustawiyandi aji yamo dañu bëgg bo deru ko nak te ka denda yow xatalu la nga xaw yaang sey preuk sori sey pokata bu ko defé nak sa bop itam nga bañ ko jatt bañ ko teedal mu masse rek dig dom asadi sa djilom benel bi asujudu moy sujud wasiwatu ho melaw ay makina moy mu deugalal jabhatahu jahamba wa anfahu ak bakanamba min al ardh ci suuf warukubatin ak yari bati wom ya wa asabiha al qadamayn ak barami ñaari ndegu ya neena sujud moy djilom benelu faratay da ngay dupp sub je fi suuf ak sa bakan ko defet nga suk sey bati wom sey ciati barami ndegu itam sampu jëm suuf sey teng itam nga reppel ko mu tolok fa nga dupp sub je den nak nopi baye nak sujur ci jebi rek mom moy farata sujur ci bakkan bi ak sujur ci beti wobi sukko ak tetti baram deug yi demé non mom sunna la as-salihatu jurom ñaarel ba wa taminatu ak jurom ñettel ba arraf moy sigi min ruko ci ruko ba wa sujur ak sujur ba di leen far wañendo ben yon xam nga sigi ci ruko ba day farata sigi ci sujur ba itam di farata motax ma da jek jek ne jurom ñaar ak jurom ñettel dal moy nga sigge ci ruko ba ak nga sigge ci sujud ba jappal ni nga ruko rek bo jale dal sujud nonu te sigge wo waw ñak gogu sigge bay nga farata faaw nga sigge sujud bay non la faaw nga sigge ci sujud ba ndax ben sujud lo ci yag du meuna wéci ñaar dedet fa intara ko won dem bayina ko rek wajabat war ak ihadatu baamu nga manam bu fekke da nga ruko te sigi wo ruko ba doora jall kon day ajo nga del ruko wat sigi nak doora jall ndax faaw sigi gi mom ci ruko ba lay bayiko kon nak bu fekke ne ruko nga te sigi wo ci ruko ba dal jall rek sujud day ajo nga del wat ruko wat sigi na ci ruko ba doora jall sujud sujud bay tam na moytu rek yeketti bopum tuti dal del wat sujud dal fa sa say sa sa melni ko yakamte nona dedet dañu leral ne bok na ci farata yi bu sujote bu sigi ba melna melon la tamuy sujot doora del wat sujota sujot bi def degam sujot mo ci sess lolou ak yamo lañ koy tudde dañu ko leral ci kanam toti attaasi hatu juroom ñentel ba al julus moy jotaay ba li salaam ñe salmal ba qadra ma kem la nga xamne ya tadil dana yabo fi ci mom wayu sallimu tamuy salmal jurom ñentel bi nak moy def bi nga waxe assalamu alaykum ci bopum day farata de bang koy waxe nak nga tok mom itam day farata bo yakam ci won ba nga xamne da ngay wax assalamu alaykum da nga jog di dem kon da nga bayyi farata al hashiratu fukel bi taslimatu tahlili moy salmalu yewi ku ba wahiya mom assalamu alaykum modi assalamu alaykum wala yusuf dulay khayru halul mom selmal bi lay genn ci ligi mom lañu wax selmalu yewi ko nga wax assalamu alaykum farata la wax na legi jotaay ba ngay tok diko wax ni farata la mom nak non nga ko meuna waxe mu doy boné won salamun alaykum bañ ko tara du bax boné won wa alaykum assalam bañ ko tegal ne mu tegalo du bax walaysa halal imami jeddi war iliman wal basi ak ken khayruha lu bokut ak mom ana bo de jiew dong wala nga xamne yaay jite ben salmal bob rek ngay def do salmal ñaar yon bañat wa amal ma'mun dal ma'mun fa yusallimu hadana ku salmal han yaminihi walis nday joram suma yusallimu top dana salmal qubaltu ci jeuk kanam yaqshidu la jublu biha ci mom arada dello hal imami ci iliman ba suma yusallimu top dana salmal ala yasarihi chamanyam ba in kana dem nek na ali ci chamoy ba adul kenn patay yaqsi dana djublu bi ha ci mom ar radda delo ga xale ci mom so doone maamum mom amna ku lay jité xay na nga wax assalamu alaykum yetti wa tax da nga wax assalamu alaykum muy safarata da nga wax assalamu alaykum delo sa iman waye suuf nga koy wax nga waxa ben assalamu alaykum delo ci sa chamoy da nga amna ku la fété chamoy tamna julli ko lu matu baraka ay fekk ken fété wala chamoy ba amu ci lu matu baraka ci julli ga kon do ko delo dara wal afdalu lagal fi taslimati raddi ci selmalu delo ba kan takona moy mu nek bi lawri taslimati tahlil ci batu selmalu yewi ko ba manam selmalu bi ngay delo sa iliman wala ki lu fete chamoy lagal moy nga waxe ko ni ngay waxe selmalu farata bi wax ni assalamu alaykum tarako de sax boone won salamun alaykum rek patay mu bax ci bi ngoy delo waye nak nga wax assalamu alaykum way dige delo iliman ak la fete chamoy lolou mo gën wala yishtaraw tefu sart ayanu ye mu yene bi salami ci salamalam ba al khuruj genn ga min as-salati julli ga hala ahad al-qawlayn ci ben ci yari wax ye al mashhurayn yadi shiwal mune amna ñaari wax amna ñu ne boy wax assalamu alaykum da nga ci yene nopi ci julli gi am ñu deere jëruko boko waxe rek mu doy wax ji gëna wër nak moy waw bo waxe assalamu alaykum rek mu doy satali wuñ ci nga yene ci nopi ci julli ga wa muqabiluhu wax ba jakarlo mom nak moy la budda mën ta ñak niñ tari ko ci lolé amna wax bo soko topé mom tay wone ne boy wax assalamu alaykum taw nga yene walé ci nopi ci julli gi wa xalé ci ko wax joyu yaqsil day juuf al imam wa iliman ba bi salami ci salamalam ba al khuruj yeen min as-salat julli ga wa salam ak nu ala al malaikati ci malaikeer wal muqtarin ak wero yi bi ci mom wa yaqsil tay juuf al fazz ken as-salamu nu ala al malaikati ci malaikeer ene bo topé ñu wax ni yeen joju mënu ci ñak da ngay wax ne kon budé iliman day yene ci as-salamalam nopi ci julli ga ba nopi yene walé ci nuyu walé malaaka ya fa téewon ak ñam doon jité budé kenn kep ku julli nak mom mu yene nopi ci julli gi te yene walé nuyu malaaka ya nga xamné ño téew ak mom al hadiyatu ashratu fukil bek ben al i'tidal moy yamo fil fasl ci takalé ga ben arkan digënté ponk ya manam farata bi nek fukil ak benel moy bo ci gé ci roko ba nga sigé ci sujoot da ngay delu ba djub xoc mel na nga mel bu nga seggaguto waaw manam bo sigé ci roko bi nga delu ba mel na nga melone ci siggi ba djub xoc mel ni bu nga seggawut lolou farata la bo sigé ci sujoot ba tay non la ngay delu wat togaat ba djub xoc mel ni bu nga seggaguto at-taliyatu hasratu fukil bek ñaarel at-tuma aninatu moy dalga fi arkani salat ci ponki julli ga kulliha bolisen qiyamha sin taxaway wa rukuha ak sin ruko wa sujudha ak sin sujud wa rafi ak sigiga minha ci ruko sujud wa bayna sajdatayn minha wala minhuma ci ñom ñaar mu del ci ruko sujud wa bayna sajdatayn ak digante ñaari sujud ña fukel ben ñaarel moy lo yakam ci bo de julli fo toll ne tek ba ci ri dal por ko e faaw nga ne tek bo sigge faaw nga ne tek bo sujjot faaw nga ne tek bo sigge sujjot nonu bo toge digent ñaar sujjot nonu nga xamne bo yakamte won bu melne picci muy ciof rek ak ciofat bo yakamte lolol bu neewoo tek dal ci fo man di tollu ci ponk yi kon du bax ne tek lo yakamte rek tore jallu farata la wal farqu taqali baynaha digante tuma aninatu wa baynal i'tidal ak digante i'tidal moy anal i'tidal naka yamoga fil qiyam ci taxaway ba masalan ci misal intisabul qamati moy sampuk taxaway ba manam moy jubuk taxaway ba wat tuma aninatu istiqrarul ahda'i moy sahuk ciriya ina bu jawale i'tidal ak tuma anina i'tidal moy ciri jub tuma anina moy ciri dal ku ci nek man na am ci morom do am tax ciri man na jup te du dal man na dal te du jup kon nak jup xoc moy iltidal dal ne tek doora jall moy tumanina ak talisa ta hasharatu fukel be ñettel tartibu adaa'i moy toftale jox ga toftale jox ga moy toftale faratay wa huwa mom an yakuna moy bu nekke al ihram armal ba qabl al qira'ati ci ñeek jang fatiha wal qira'atu jang fatiha nek qabl ruku ci ñeek ruku waru ko hur ko nek qabl sujud ci ñeek sujud wa sujud sujud nek qabl salam ñeek salam ana bokk na ci faratay julli nga jital la jitu tek ci la ci top ba abraka ag nga tegaat ci benen nga allah akbar armal mo yeneem ñoo jitu jang fatiha akum taxawayam top ci ko defé ruko top ci ak sigi jallu sujud sigi nga tegal rakka non nak tegal julli ba ci ligi mat nonu farata la doon julli tambule ko jang fatiha hadifu waxo allah akbar armal du bax borun julli ndek sujud ruko patay du bax ay jow nga tegal rakka bi nam tegalo jallu nak ba julli ci tegalo nam wara tegalo ba assalamu alaykum mujj ci ar-radihata hasharatu fukel ben ñentel al-muwalat moy susale ga fayajibu na war iqahu ajza'is salati tabal khaji julli ga wa arkaniha ak ay ponkom yali ngir mom dana sesok ba'dha len sen ba'dan len min ghayri tafriqin juludul ak teqale mom dal limal ci farata yi susale jeefi julli gi manam lo def tek ci la ci top waye bo leen allah akbar armal baye bam yag lol nga do jang fatiha bu baax patay bo jangon fatiha ak sar bam jeex nga baye bam yag lol susale wo ci ruko patay du baax xamne kon susale jeefi julli gi bayena teqale teqale bu yag yag lolum du ko wagnu walé ci farata yi faslu li ab dog la wasuna nu salasine julli samaniyata hashara fukla jurom ñet julli da bari ay sunna fukal jurom ñet la al ula ba ci jek qira'atu surati moy jang aw sar aw ma wala lo xamne yaqum dana taxaw maqama ha ci taxaway sar ba'da al fatiha ci naw fatiha ki suppi ci suba wal jumu'ati ak julli juma wal ula yayni ak yar yi jek bin khayrihi ma jikul ñom ñaar min fara'id al a'yan ci farati jëmuy bi ñëk ci sunay julli ci ni wañé moy jang aw sar mba lu wécc aw sar gannaaw fatiha way lool nak ñaar ak ñëk rek ñokay am bu dé suba ñaar ak am ñëk am bu dé aljuma ñaar ak am ñëpp koy am bu dé tisbar takusan timisge ñoom ñëpp patay seen ñaar ak ñëk rek ñoy am aw sar ci gannaaw fatiha xamné jang sar wa mba lu wécc aw sar ni ki laaya mba ñaari laaya loola sunna la attaniyatu ñaarel bi al qiyam moy taxaway ba li dalika ñel lolé jang saaru ci bopam day sunna taxaway bu ngay taxaw diko jang itam sunna la attalisatu ñettel bi al jahru moy biral fil ola yey nit ñaar ñi ñëk ñal maghrib ci timis wal hishari ak ge wa jumlatu subhi ak bolem suba wa shafi ak safa wal witr ak wetar wal jumu'ati ak julul aljuma wal aidain ak yar julul hidi wa nawafil layl ak nafile guddi wa istisqa julli mbaw da bu go xane biral moy wax ci kaw fay la ko digale mom itam sunna la waye nak julli faratay rek lay nek sunna julli faratay nak moy fam tambule ñaarak ñeek ci timis ñu fa digal nga biral ba ak ñaarak ñeek ñeeke ak ñaarak ay suba ak ñaarak ay aljuma waye lim ci bol na wax ne biral safa wetar ak julli ak yari heedi ak nafile guddi yep ak julli mbaw mu ne yoyu batay nga beul len sunna la beul ga lu ngi soppal waye du ag ci sunna budé farat rek budé farat lay ag ci don sunna waye budé ci julli go xam du farata te digal dafa gëreel xamal ne kon ak soppale don ar-rabihatu ñentel bi al israru modi yalu fi ma hada zalika ci luddul lolé fañu sunna le yalu moy leppi tisbar ak leppi takusan ak rakka ba mujj ci kimis ak ñaari rakka ñu mujj ci ge yep ngelu len sunna la ngelu nak nafila becc guñe pate loolu ñu sopp la wasiru yalu ma moy la nga xamne la yusma'u de fu ko deg bi ubbu ñu ci ak nopp wa jahru biral nak debbu ho moy af safana yena yalu moy wax ci suuf ba nga xamé ne sawlam ni rek moy yëngatu waye ku sus yow du ko deg yow ci sa bopp sax man nga woo bañ a dégg biral na moy nga diko deg lum new new ku sos yow ba day diko deg tambihu li ak yete la law qara'a don te jangon siral ci yelu fi mahalli jahri ci birabu biral aw jahran ba mu jang ci biral fi mahalli shiri ci birabu yelu hamdan ci tay aw sahul wala ci njumte al ayata ben laye wal ayatin ak yari laye la shay'a di dara xale di ko wax dim la ñëk xamal moy bu fekkone la digal birab nga yelu fa melni nga julli te ku san rek digal la fa yelu yow nga tambali fa biral way wessu wo ben lay wala ñaar dal di fatali ko ne ah man kat ma ngi biral way fi birab yelu la ba gog lu men tilis ci rak bu jikko ba bu ñaaral ba ñu digal la fa biral nga tambali fa yelu way da nga jang ben lay ba ñaar dal di fatali ko ne ah fi kat biral la fi dekk man ma ngi yelu lool amu solo da ngay jang rek nonu lolé nga fa def te dekk wa ci yalu gam abdul nga du wañ dara indi koy jéggal du aaju wusu tuddu aaju wala amma iza qara'a dal dem jangna aksar lop min ayatayn siyari laaya wa tadhakkarat mu fatliku qabla wadhi yadayhi ci jëkëte yari loxom ala rukubati ci ñaari beti wom tahada kon mu baamu umul qur'ani fatiha wa surat aksar wa dafa wax nak bu fekkone ne illa digalon yalu ngay biral di biral ba yag nga do fatliku ne ah man kat lima fi def dekk fi ba safan ba ñoyema kon bu fekke japp ko ci sewum da ngay baam waat la nga jangoon def fa lu fa dekk ba nopp nak ñu seet bu fekke ne faas ak saaru yaar yep ñoom nga baam waat kon bu julli gi jeexé na nga sujjoot ba xadi salaam patay bu fekke ne fatiha je mom joom nga ca bu baam waat ko patay momit na nga sujjoot ba xadi salaam bu res nak bu fekke saaru rek nga joomon de fatiha ji awno yoon saaru kess ci nga jaddoon kana ba nga baamu ko ndax awale ko ci yoon ci biral gu ba yalla ko koku mom du aaju wo sujootal kon nak tak tak bi moy non sa yo xamni dal da nga taxawalon ci misal di julli ci sbar ñu digal la fa yalu nga jang fatiha saaru bam jeex do ra fatiku ne ah man kat ma ngi doon biral te ci sbar gi ma nek yalla lañ ma fi waxan way japp ko ci sew wom kon nga leen di baamu ñom ñaar muy fatiha saaru dal leen di yalu to bi julli gi jeexé nak nga sujjoot bahdi salam fekk xass nga japp ci wolu dañ ko wax léegi patay borun julli timis diko yallu ba jang fatiha saaro do ra fatiku ni ah man ko timis birilla fi waron def te ma ngi yallu kon dégam japp ko ci wolu nga daldi baam waat la nga jangon daldi koy jangat ko defé lol kon bu fekké fatiha saaro yaa yépp la bi julli gi jeexé nga sujjoot bahdi salam wax ndolel ni tak tak bi dal moy bu fekké ni yaa yépp nga joom baam waat len ba fatiha jom joom nga ci baam waat ko fofu rek moy am sujjoot waye saaro kessi mom bo ci joomé mom dong ba baam waat ko do aajo sujjoot wa in tadhakkara dem fatliku na ba'da wadhi yadihi ci gannaaw tek yaari loxom ala rukbatihi ci ñaari beti wom mom laayer jeexu du delu waat li an haqq darqat ngir naka fasraka ba inda bulil qasim fa ibnul qasim bi rafi ra'si nek na ci yekati bop na ruko bayiko ci ruko illa fi masail ndara ci ay masala min ha yo xamni bokku na ci hazihi mile fa inna haqdaha naka fasam nga bi wadh yadayhi nek na ci tek yaari loxom ala rukbatihi ñaari beti woma neena nak bu fekke da nga fatte yalu ba biram nak bu xass japp ci sewom da ngay japp ni kon bu ne yalu ga bu de biram ga raw na la nga suñet lako nam waré fekke da nga baaj waaw manam fo xam dal da nga fa wara yalu melni ci suba so ho biral da nga yok kon ban salam ngay sujjoot fo xamni la fa digal nak biral melni timis ñaara ak ñi ci ñeek yow nga yelo ko da nga melni ku wañi kon qawlu salam ngay sujjoot non lañ koy takke da wax ni nak bo xasse japp ci sey wom rek jeexna do fatlik rek ne bayina yelu mba biral dal li bëgg delu wat ci taxaway ba dedet ngay jall rek te def sujjoot ba fo dekk niñ ko leral legi ndax dañuy japp ne bo xasse japp ci sey wom rek rakka bu fasuna ndax ibnul qasim ak ashab dañu wote won ci lan moy fasu rakka ashab day wax ni mom bo xasse japp ci mom rek rakka ba fasuna ibnul qasim ni dede da ngay rukko ba sigi rakka ba do fasu way nak amna ay ben masala yo xamni mi ci la bok ñom ñep ma sañ ci ne bo xasse japp ci beuti mom rek rakka ba fasuna bi da ci bok nak motax motax mu ne fa inna haqdaha bi wadhi yadayhi ala rukbatihi qal waxna ba'dhum lan ci ñom law tarak don te bayyi won al jahra bi lan hamida bir muy aji tay ko fakhilakun wax yasna ne yastaghfiru day jeglu allah ya la ta'ala kawena wala shayta bi dara halay di ko wax waxe le wax yasna ne tabatul day yaqu salatuhu julim nga li annaha za ngir nakali min at-tahawul mi ngi bok ci sabantal manam doyalal bisuna ci sunna kama yutahawul niki defi doyalale wala sabantale bil fariidat ci farata manam bu fekke da nga bayyi sunna te tay ko den ci awute melne ni digal la biral nga tay ko bañ fa biral dal di fayelu way xam nga tay juumo ya ko tay am ñu ne da nga jéggulu yalla rek waye do fa sujjo do fa def dara ndax nga mom juumo kenn la sujjo lo da waru la ci am ñu du am ñu ne julli ko da wara yaqku ndax bo baye sunna ngir wayefal ko mo nga baye farata ngir wayefal ko ñeema wax ji gëna wër nak moy da nga jéggulu rek yalla waye sujjo waru ja te du tay julli ko baxna ndax baye sunna mo wërta yaq jëlé al khalis ci romel bi kullu takbiratin bepp ka bar sunnatu sunna la ma hada takbirat ihrami ndare ka bar armal patay say bo japp ni mbolem allah akbar ñi wax ci ligi yépp rek sunna lañ bam dess bi ngeen ñi ko wax mom ka bar armal mom farata la as sa di sa ci rom bennel bi ila tasihati ba juroom ñentel